اللہ نے استجابہ اور اجابہ ہے کہ مانا اللہ نے ان کے پروردگار نے جس کے سامنے وہ یہ دعائیں کرتے ہیں فرمایا کہ قبول کر لیا ان کے لیے ان کے پروردگار نے ان کی دعاؤں کو, تو ایسے آدمی کی دعائیں قبول ہوں گی, یہ تمام شرائط اس کے اندر ملحوظ رہیں گے. اور ان کے پروردگار نے یہ فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم, بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, کسی عمل کرنے والے کے عمل کو. عمل سے مراد یہاں پر نیک عمل ہے, کیونکہ نیک عمل ہی مطلوب ہے, برے اعمال نہیں, برے اعمال سے تو پناہ چاہیے گی نہیں, نیک عمل مراد ہے. اور نیک عمل میں سر فہرست ایمان ہے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الاعمال افضل, حضور یہ فرمائیں کہ اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ افضل ہے, تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا, یہ سب سے افضل عمل ہے. پھر اس کے بعد دوسرے اعمال, جہاد کا ذکر بھی ہے, نماز کا ذکر بھی ہے وقت پر, والدین کی خدمت کا ذکر بھی ہے, وہ ساری باتیں بعد میں, لیکن تمام اعمال سے افضل عمل ایمان ہے. یہ باقی اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے. مطلب تو یہاں عمل سے مراد نیک عمل ہے, ہر عمل نہیں کہ نیک عمل. جو بھی تم میں سے عمل کرنے والا ہے اور جو بھی اس نے محنت کی ہے, جو بھی اس نے کام کیا ہے نیک کام, تو میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, خواہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ مرد عورت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اس واسطے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت مردوں کا ذکر تو کثرت سے آتا ہے لیکن عورتوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ خواتین حاضر ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور عرض کیا انہوں نے کہ حضور مرد تو سارا اجر لے گئے, اذان مرد پڑھتے ہیں, جہاد میں مرد شریک ہوتے ہیں, تو عورتوں کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ بات غلط ہے, عورتوں کو بھی اسی طرح بدلہ ملے گا اللہ کے ہاں جیسا مردوں کو ملتا ہے. اللہ کے قانون میں اور شریعت میں مرد عورت کی اس بارے میں تفریق نہیں ہے, دونوں یکساں ہیں, جیسا مرد کو اجر ملتا ہے ایسا ہی عورت کو بھی ملتا ہے. البتہ دائرہ کار دونوں کا الگ الگ ہے, نوعیت الگ الگ ہے. فرمایا کہ اگر ایک مرد جہاد کرتا ہے اور عورت اس کی خدمت کرتی ہے تو اس کو بھی مرد کے برابر ہی ثواب ملے گا, یہ نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی. تو اگرچہ بعض کام عورتوں کے ساتھ نہیں ہیں, چنانچہ مشقت کے جتنے کام ہیں وہ مردوں کے ذمے ہیں. بعض عورتوں نے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو حضور نے فرمایا جہاد کن الحج, تمہارا جہاد تو حج ہی ہے, فرائض ادا کرو اور پھر مال ہو تو حج ادا کرو محرم کو ساتھ لے کر, تمہارا یہی جہاد ہے. تو عام حالات کے اندر یہ مشقت کے کام عورتوں کے ذمے, جماعت کی حاضری نہیں ہے, اذان دینا عورت کے نہیں ہے, جمعے کی حاضری ضروری نہیں ہے عورت کے لیے, اسی طریقے عیدین میں حاضر ہونا ہے اجتماعی کام, لیکن نماز روزہ اور حج اور یہ فرائض جتنے بھی ہیں باقی, وہ تمام کے تمام اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہیں جس طریقے مردوں پر. اور جس طرح اللہ کے ہاں مردوں کو اجر ملے گا اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. اور جس طرح درجے اور مرتبے اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا فرمائے گا، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی درجے اور مرتبے عطا فرمائے گا، ان کی نیکی، ان کے ایمان، ان کے اخلاص اور ان کی جان فشانی اور ان کی محنت، ان کے نیک اعمال کے سلے میں. اس واسطے مردوں اور عورتوں کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا، کسی کا عمل خدا کے ہاں ضائع نہیں ہوتا. البتہ دائرہ کار سب کا ایک جیسا نہیں ہے. آج کل تو انگریز نے جو پروپگنڈا کیا ہوا ہے عورتوں کو حقوق دلانے کا، تو انہوں نے تو اس قسم کا بنا دیا ذہن ہی، مطلب ہے شیطان کی جولانگاہ بنا دی. وہ کہتے ہیں جی بس عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہونے میں، شانہ بشانہ ہونے کی بیماری لگی. ہر وزیر بھی یہی کہے گا کہ ہر میدان میں ان کو لاؤ، فوج میں عورتوں کو لاؤ، ملازمت کے ہر میدان میں عورتوں کو لاؤ، نیوی میں لاؤ، دکانوں پر لاؤ کہ وہ بھی مطلب ہے کہ خرید و فروخت اسی طرح کریں. یہ سب شیطانی فکر ہے، انگریزی فکر ہے، یہ نہیں. قرآن اس کو نہیں مانتا. عورتوں کے لیے دائرہ کار الگ رکھا ہے. شانے بشانے والی بیماری جو ہے یہ بالکل ہی انگریز کی پیدا کی ہوئی ہے اور غلط ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ خراب نکلے گا اور بے حیائیوں کی شکل میں اور بدکاریوں کی شکل میں نکلے گا، نتیجہ اس کبھی صحیح نہیں نکلے گا. ہر ایک کے لیے دائرہ کار بنایا. بعض کام اب وزارتوں پر عورتوں کو لے جانے کا کیا جواز ہے، ممبری میں لے جانے کا کیا جواز ہے کہ ضروری وہ کمیٹی کی ممبر بھی بنے اور اسمبلی کی ممبر بھی بنے اور شورا کی ممبر بھی بنے. یہ سب چیزیں غلط پروپاگنڈے کا نتیجہ ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں ہے. نظام حکومت قائم کرنا مردوں کا کام ہے، عورتوں کے ذمہ ہی ہونے کہ وہ فوج کی سروس انجام دیں یا پولیس کی سروس انجام دیں. ان کا دائرہ کار، ان کے جو کام ہیں، تعلیم کا کام عورتیں کر سکتی ہیں اور عورتوں کی تربیت کا کام عورتیں کر سکتی ہیں اور امور خانہ داری، گھروں کو سنبھالنا ہی ایک بڑا کام ہے. یعنی نصف تمدن اس پر موقوف ہے. یعنی مشقت کے کام اللہ نے مردوں کے ذمہ ڈالیں، خرچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ فرض قرار دیا، عورت کے ذمہ نہیں. تو بہرحال غلط ذہن کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس میں فرمایا کہ مرد عورت کی تفریق نہیں ہے. باقی اگلی صورت کے اندر بہت سے احکام عورتوں کے بارے میں ذکر ہوں گے اور ان کے دائرہ کار سورہ نساء کے اندر بھی ہے، سورہ طلاق کے اندر بھی ہے، سورہ تحریم کے اندر بھی ہے، سورہ نور کے اندر بھی ہے. بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ ہر ایک کو اپنے دائرہ کار کا علم ہو. تو فاستجاب لہم، قبول کی اللہ تعالی پر قبول کی ان کے لیے ان کے پروردگار نے ان کی دعا، اور یہ فرمایا کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا. لا ازیو، یا بعض قراتوں میں لا ازیو، تزی کا معنی بھی اور ایک ہی ہے، میں نہیں ضائع کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو. تم میں جو بھی تم میں سے کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نزدیک قانون شریعت میں وہ یکساں ہیں. ترقی جیسا مرد کر سکتا ہے ایسی عورت بھی کر سکتی ہے، نیکی کے اندر درجہ حاصل کر سکتی ہے. بعض حکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں، مرد عورتوں سے ہیں اور عورتیں مردوں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کی جنس سے ہیں. البتہ اللہ نے صنف کی تقسیم کی، ایک کو مرد بنا دیا، ایک عورت بنا دیا. اس کی حکمت میں اس چیز کا تقاضا تھا کہ یہ تمدن ان دونوں پر چلے گا، انسانی تمدن اور سوسائٹی مرد اور دونوں پر چل سکتی ہے، صرف ایک پر نہیں چل سکتی. اور اس لیے ان کی صنف کو الگ الگ کر دیا، لیکن ایک ہی جنس ہے، مرد عورتوں سے، عورتیں مردوں سے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں. البتہ تفریق صنف کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا کام الگ الگ متعین کر دیا ہے. کچھ کام عورتوں کے ذمے لگا دیے. امور خانہ داری مرد نہیں انجام دے سکتے. شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حقیر کام ہیں، وہ عورتوں کا مزاج ہی اس کو صحیح انجام دے سکتا، مرد کے ذمہ اگر وہ لگائیں گے تو وہ پوری طریقے سے انجام ٹھیک نہیں دے. بچوں کی تربیت کا کام مرد نہیں کر سکتے. خزانت اولاد اللہ نے عورتوں کے ذمہ لگائی، عورتیں اس کو صحیح طور پر، اور اگر عورتیں صحیح ہوں، معقول ہوں، سمجھدار ہوں اور دیندار ہوں، ان کی تربیت سے جو بچے آگے یعنی بڑھیں گے وہ سوسائٹی میں اعلیٰ درجے کے انسان بنیں. ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں، مادر درس نحستی بات دار، پہلا سبق تو ماں ہی تجھ کو دیتی ہے. از لبے او لا الہ آموختی، کلمہ آدمی ماں کی زبان سے یاد نہیں آتا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. کلمہ پڑھاتی اس کو، یہ ایمان کی دولت ماں سے نصیب ہوتی، اور اچھی ماں کی تربیت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی. اور فحاشی والی مائیں جو ہیں ان کی تربیت بھی ایسی ہوگی، بچے بھی فحاش نکلیں گے آگے. تو بہرحال یہ بعض تمہارے بعض سے ہیں، ایک ہی آدم کی اولاد سے ہیں، رشتہ میں پھر مذہب بھی ایک، دین بھی ایک، عبور بھی ایک، نظریات بھی ایک، اور آپس کا تعاون بھی ایک ہے. مرد کے حق میں دنیا کی سب سے اچھی نعمت حضور کے فرمان کے مطابق مرد و صالح نیک عورت، سورہ نساء میں اس سلسلے میں بہت کچھ باتیں ہیں. فرمایا اب اللہ نے ان کی دعا تو قبول کی، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا فالذین ہاجروا، جنہوں نے مشقت کے کام انجام دیے، اب محنت کے کام، مشکل کام، ان میں سے یہ ہجرت بھی ہے. جہاد اور ہجرت یہ مشقت کے کام ہیں بڑے. تو اللہ فرماتا ہے فالذین ہاجروا، ہجرت بھی اس طریقے سے کہ اخرجوا من دیارہم، خوشی سے تو وہ نہیں جا رہے تھے، ان کو مجبور کیا گیا اور گھروں سے نکالا گیا، جیسا مکے سے نکالا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں، ایسا بھی اور بعض مواقع آتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں آل ایمان کہ اس ملک کو چھوڑیں، ورنہ خدا کا نام اور عبادت وہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ جنہوں نے، اور ہجرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، اپنا مرزبوم جو ہوتا ہے یعنی جنم بھومی جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، نشو نما پاتا ہے، وہاں کی آب و ہوا، ماحول اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، تو سب چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ماحول بدل گیا، دوسری جگہ زبان بدل جائے گی، اور آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، بیماری آئیں گی. مکے سے جو لوگ مدینے گئے تھے، طرح طرح کی بیماری مبتلا ہوئے، طرح طرح کے مصائب انہوں نے برداشت کیے. اسی لیے حضور کا فرمان ہے شان الہجرت لشدید، ہجرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے. پھر ہر چیز کی قربانی، مکان قربان کر دیا، خاندان قربان کر دیا، تجارت قربان کر دی، تعلقات سارے قربان کر دیے، اور صرف اس لیے کہ وہاں اللہ کا نام لے سکیں اور عبادت صحیح ادا کر سکیں، خدا کے حکام کی تعمیل کر سکیں، شریعت کے حکام کو پورا کر سکیں، اس مقصد کے لیے. کیونکہ بعض دنیا کی خاطر جو سفر ہوگا وہ ہجرت نہیں کہلاتا. من کان ہجرت الی دنیا امرت یصیبہ ہجرت الی ما ہاجر الی، جس کا ارادہ یہ ہے کہ میں کوئی عورت حاصل کر لوں یا کوئی دنیا کما لوں، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے، اللہ کے نزدیک اس کی ہجرت نہیں ہے، نہ وہ مقبول ہے. ہاں الی اللہ و رسولی، اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے جس نے ہجرت کی وہ حقیقت میں ہجرت ہوگی، اور اس کا معاملہ بڑا دشوار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہم امزل اصحابی ہجرت، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما، کسی کی ہجرت باطل نہ ہو، اور جس سرزمین سے ہجرت کرتا ہے وہاں پر ٹھہرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت والے جو تھے ان کو حج کے بعد صرف 3 دن کی اجازت تھی، 3 دن ٹھہرا کریں، بس 4th day نہیں ٹھہر سکتے، چلے جائیں، کیونکہ یہاں فوت ہو کر دفن ہونا ٹھیک نہیں ہے، ہجرت کے ثواب میں کمی آئے گی، خرابی آئے گی. تو بڑا مشکل معاملے، مشقت کا کام ہے ہجرت بھی. اور وہ بھی اس طریقے سے کہ گھروں سے نکالا گیا، وہ اوزو فی سبیلی، اور جن کو میرے راستے میں تکلیف دی گئی، جیسا کہ جگہ جگہ کے کافر لوگ، اہل کتاب، مشرکین، دہریے، ایمان والوں کو ہر قسم کی اذیت پہنچاتے ہیں، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دینی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، بڑی مصیبت. اب دین پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سمجھیں، بزرگان دین کو کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، قرآن کی تحقیر کرتے ہیں، تو ایمان والوں کو ان باتوں پر بڑی تکلیف پہنچتی. جسمانی تکلیف تو انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ سوہان روح ہوتی ہے اور بڑی اذیت دہ ہوتی ہے یہ بات. تو میرے راستے میں ان کو تکلیف، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں تم کو سننی پڑیں گی. اگر صبر کرو گے اور تقوی کی راہ پر قائم رہو گے تو یہ چیز مطلوب ہے دین کے اندر، یہی کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے. وقاتلو، ہجرت کی طرح انہوں نے جہاد بھی کیا. لڑائی لڑنا، جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں، دشمن کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا پڑتا، بڑا مشکل معاملہ، اور وہ بھی بغیر کسی دنیاوی غرض کے. معاذ لتکون کلمۃ اللہ العلیا، اللہ کے دین کو غلبہ نصیب ہو اور قرآن کو غلبہ نصیب ہو، اس مقصد کے لیے وہ جنگ بھی لڑتے ہیں اور پھر شہید بھی ہوتے ہیں. وقتلوا، شہادت کی زندگی پاتے ہیں، تو فرمایا میں ضرور معاف کر دوں گا ان کی خطاؤں کو. ہجرت بھی، جہاد بھی، شہادت بھی، اور حج بھی، اور اسلام بھی، یہ گزشتہ گناہوں کو مٹاتے ہیں. البتہ حقوق العباد نہیں، اللہ کے حقوق میں جو کوتاہی ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. البتہ اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام یہدم ما کان قبلہ، تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. البتہ حج، جہاد، یہ چیزیں جو ہیں حقوق العباد کو نہیں مٹاتی، حقوق العباد اپنے ذمے ہوتے ہیں. ایک شخص نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضرت اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اس طریقے سے مقبلن غیر مدبرن، کہ میں کچھ بھی پھیرنے والا نہ ہوں، جرس بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ جانے لگا تو اس کو پھر بلایا، اور بلا کر کے یہ فرمایا کہ الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا، یہ حقوق العباد. فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ قرضے کی استثناء کر دیں، وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوگا. ہاں وہ بندہ ہی معاف کرے جس کا قرضہ لیا ہوا ہے، جس کا حق وہ اس سے تعلق رکھتا ہے، باقی اللہ کے حقوق جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے شہادت کے ساتھ. نماز میں کوتاہی رہ گئی ہے اور روزے میں کوتاہی رہ گئی ہے، سمجھے، کسی قسم کی کوتاہی یعنی اللہ کے حقوق میں رہ گئی ہے، سب معاف ہو جائیں گے. اور فرمایا لاؤ خلند جنات ان تجری، اور میں داخل کروں گا ان کو ان بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ بڑا عزت کا مقام ہے، نہریں بہ رہی ہیں، باغات ہیں، کوٹھیاں ہیں، محلات ہیں، عجیب و غریب قسم کے، جن کا تذکرہ قرآن حدیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. ثواب من عند اللہ، یہ اجر ہے اور ثواب ہے اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے کہ ایمان لانا، ذکر کرنا، فکر کرنا، دعا کرنی اور مشقت کے کام انجام دینا، ہجرت کرنی، جہاد کرنا، دین کو قائم کرنا، یہ تمام باتیں، یہ اس کا بدلہ ہے. ثواب من عند اللہ، فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے نزدیک بہت ہی اچھا بدلہ ہے، دائمی، پائیدار اور عمدہ بدلہ اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے اسی کی اطاعت اور فرما برداری اور اسی کی وحدانیت ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے انسان. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قلیل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. لا يغرنك نہ مغالطے میں ڈالے تجھ کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا مختلف شہروں میں. متاع قلیل یہ فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا. ثم ماواهم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المهاد اور بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ کہ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں جاری ہیں ان کے سامنے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں نزلا یہ مہمانی ہے من عند اللہ اللہ تعالی کی طرف سے وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے خیر ان وہ بہتر ہے للابرار نیکوکاروں کے لیے. پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے جو خدا تعالی کی قدرت کی نشانی ہے ان پر غور و فکر کرنے کے بعد ایمان قبول کرتے ہیں عقلی اور نقلی دلائل سامنے رکھ کر وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں ارض و سما کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنی آخرت کی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرتے ہیں دعا اور التجا کرتے ہیں آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے گڑ گڑا کر وہ دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کا پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کرتا. ہر ایک کا عمل اس کے سامنے آئے گا اور اسی کے مطابق اس کو صلہ ملے گا. خصوصاً جو لوگ کے بڑی مشقت کے کام برداشت کرتے ہیں مثلا اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں ان کو گھر بار سے نکال دیا جاتا ہے بے وطن کر دیا جاتا ہے بے مکان کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ خدا کی راہ میں ہتھیلی پر جان رکھ کر دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں کبھی غالب آتے ہیں اور کبھی شہادت کا درجہ پاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالی کے ہاں بڑا اجر ہے بڑا ثواب اور بڑا بدلہ ہے. یہ تو حال تھا ان لوگوں کا کہ جو اپنی طاقتیں اور توانائیاں سب اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے صرف کرتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا انجام بھی بیان فرمایا ان لوگوں کا حال بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا لیکن ساتھ ساتھ اشارہ کر دیا دوسرے لوگوں کی طرف جو لوگ اس کے برخلاف نافرمانیاں کرتے ہیں شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہیں معاصی اور جنوب اور آسام کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں بڑی خوشحال زندگیاں بسر کرتے ہیں آرام اور راحت سے ہر قسم کی آسائشیں ان کو حاصل ہیں مکانات عالی سے عالی ان کے پاس ہیں اعلی سے اعلی درجے کی سواریاں ہیں زمینیں ان کے پاس ہیں اور تجارتیں ان کے پاس ہیں اور مال و دولت ان کے پاس ہے راحت کی تمام چیزیں ان کے پاس ہیں اور مختلف شہروں کے اندر وہ آتے جاتے ہیں، آمد و رفت رکھتے ہیں، چل پھرت رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ایمان سے خالی ہیں، نیکی نہیں کرتے اور خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے اور عاقبت کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہر طریقے سے ان کو آرام حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت آپ کے لیے مغالطے کا باعث نہ بنے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں بیان کیا گیا اور مختلف پیرایوں میں اور مختلف اندازوں اور عنوانات سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر فرمایا لا یغرنک، کاف ضمیر خطاب کی ہے، تو نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور سے خطاب ہے تو حضور تو دھوکے میں نہیں تھے کہ کافر لوگ خدا کے محبوب ہیں یا اللہ کے پیارے ہیں تب ان کو آرام و آسائش مل رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کو تو اس بات میں کبھی شک نہیں گزرا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطاب تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جاتا ہے لیکن بات ساری امت کو سمجھائی جاتی ہے، تمام انسانیت کو سمجھائی جاتی ہے۔ اکثر جگہ قل کے لفظ سے خطاب کیے گئے، آپ کہہ دیجئے، آپ یوں کر دیجئے، فلا تطیع الکافرین، آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ آپ نے کب کافروں کی اطاعت کی تھی؟ اس کا تو تصور بھی نہیں ہے، لیکن بات دوسرے لوگوں کو سمجھائی جا رہی۔ فصل، آپ نماز پڑھیں، ونہر، آپ قربانی کریں، ایسے ہی تمام صیغہ خطاب کا مفرد استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد سے ساری امت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ساری امت کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جاتی، اے ایمان والو تم دھوکے میں نہ مبتلا رہنا، یہ نہ خیال کرنا کہ یہ لوگ ایمان سے خالی ہیں، برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پھر آرام آسائش کی زندگیاں بسر کرتے ہیں تو شاید یہ اللہ کے نزدیک اچھے ہوں یا اللہ کے محبوب اور پیارے ہوں۔ فرمایا ہرگز دھوکے میں نہ رہنا، اور یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خطاب کیا گیا ہے تاکیدن، تاکید کے طور پر یہ بات کی جاتی، کیونکہ جیسا دوسری جگہ ہے لئن اشرکت لا تشرک، آپ شرک نہ کریں، اگر آپ نے شرک کیا تو سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کفر شرک سے معصوم ہوتے ہیں، قبائل صغائر سے بھی، وہاں تو اس کا امکان بھی نہیں، محال ہے صدور کفر اور شرک نبی کی ذات سے، لیکن تاکید سے یہ بات کی جاتی ہے جیسا پہلے بچتے رہے آئندہ بھی اس سے بچتے رہیں، تو اسی طرح یہاں تاکیدن یہ بات ہوتی ہے۔ اور یا پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب عام ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے لا یغرنک، اے مخاطب، ہر مخاطب سے یہ خطاب ہے، ہر ایسے مخاطب سے جو حق کا طلبگار ہے، جو ٹھیک بات کو معلوم کرنا چاہتا ہے، جو حقیقت کو معلوم کرنا چاہتا ہے، ہر ایسے مخاطب سے خطاب ہے، اے مخاطب جو طالب حقیقت ہو، تمہیں جان لینا چاہیے لا یغرنک، تمہیں دھوکے اور مغالطے میں نہ ڈالے، چلنا پھرنا آنا جانا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا مختلف شہروں میں، یہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ شاید یہ اچھے ہیں، ہرگز نہیں، یہ حقیقت یہ ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدے کا سامان ہے جو اللہ نے آزمائش کے طور پر دے رکھا ہے ان لوگوں، آسائش آرام دے رکھی، اس کے باوجود یہ نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، اچھے نہیں اللہ کے نزدیک، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدے کا سامان ہے، ورنہ حقیقتاً یہ لوگ، آگے فرمایا یہ تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اب غلطی میں نہ پڑنا، مغالطے میں نہ پڑنا کہ یہ لوگ شاید اچھے ہیں، روسیوں کے حال کو دیکھ کر یا امریکہ کے حال کو یا ہنود نصارہ مشرکین، ان کی دولت کو دیکھ کر، ان کی آسائش آرام، ان کی سائنس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، ان کے کاروبار تجارتوں کو دیکھ کر، ساز و سامان کو دیکھ کر دھوکے میں نہ مبتلا رہنا کہ یہ لوگ اچھے ہیں اللہ کے نزدیک. اللہ نے فرمایا جہنم کے کندہ ناتراش ہیں یہ، تھوڑا سا سامان ہے برتنے کے لیے خدا نے دیا، اچھے نہیں ہیں اللہ کے نزدیک یہ لوگ جو کفر شرک کا، اس کے باوجود آسائش مل رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایسا آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغبطن فاجرا فإنك لا تدري ما هو لكن بعد موتي فإنه عند الله قاتل لا يموت وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم کسی فاجر آدمی کی بات پر اور اس کی حالت پر کبھی رشک نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملنے والا ہے. اس کے لیے تو ایسا قاتل ہے جو کبھی بھی نہیں مرے گا، یعنی موت اس سے جدا نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کسی فاجر آدمی کی بات پر رشک نہ کرنا، غبطہ نہ کرنا، یہ استدراج ہے. استدراج کہتے ہیں خدا نے مہلت دے رکھی ہے، کر لو. نولی ما تولا، تم ادھر ہی جانا چاہتے لو جاؤ، آسائش دے دی جاتی ہے. ہرگز وہ آدمی اچھا نہیں ہے خدا کے نزدیک، یہ تو استدراج ہے خدا نے جو دے رکھی ہے. فرمایا یقیناً ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ان کی کسی بات پر دھوکھا نہ کھانا کہ یہ شاید اچھے ہوں اللہ کے، ہم سے اچھے ہوں، یہ مطلب ہے یہ دنیا میں اچھے ہیں تو آخرت میں بھی اچھے ہوں گے. نہیں، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے. اور تھوڑا سا اس طریقے سے حضور نے فرمایا دنیا کی کتنی بھی زندگی لمبی ہو، دراز ہو، آسائش آرام ہو، تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوتا ہے اور اس کو نکالتا ہے، انگلی کے ساتھ کتنا ایک پانی لگ جائے گا. یہ دنیا کے سامان کی اتنی حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں. یہ صحیح حدیث کا مضمون ہے. انگلی کے ساتھ جتنا پانی، دنیا کی آسائش، آرام، راحت، 100 سال ہو تو اب تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، پہلے بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی. سمجھے، نوح علیہ السلام کے دور میں، ادریس علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے، صحابیوں کے دور میں کافی لمبی عمریں لوگوں کی ہوتی تھی. اب تو عمریں بھی، زمانے کی عمر اور دنیا کی عمر بھی کمزوری میں آ گئی ہے. بڑھاپا بھی نہیں آیا کرتا تھا اس دور میں، بال بھی سفید نہیں ہوا کرتے تھے. 600-600 سال کی عمر کے بال سفید نہیں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بال سفید ہونے شروع ہوئے، دنیا پر بڑھاپا طاری ہو گیا. تو کتنی بھی لمبی عمر ہو، آخرت کے مقابلے میں اس کی اتنی حیثیت ہے جیسے انگلی سمندر میں ڈبو کر آدمی نکال لے. یہ متاع قلیل، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ اس برے ٹھکانے کی طرف جا رہے ہیں، دھوکھا نہ کھانا ان کا. ہاں، فلاح اور کامیابی کی جو صورت ہے وہ ساتھ، یہ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، یہ ہے اصل کامیابی کی چیز. اتقاء، ڈرتے رہے، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، بڑے گناہوں سے بچتے رہے، اور خدا کا خوف رہا ذہن میں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. اسی جذبے کے ساتھ وہ اللہ تعالی کے احکام کی حدود کو قائم رکھتے رہے. تقوی اسی کو کہتے ہیں، محتاط ہو کر دنیا میں چلنا، حلال حرام کا امتیاز کرنا، نیکی بدی کو پہچاننا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کہ ہم کہیں آلودہ نہ ہو جائیں، ہمارے ایمان میں خلل نہ آ جائے. تقوی اسی کو کہتے ہیں، اتقاء، خدا کا خوف، ڈر، اور پھر بچاؤ، احتیاط. متقین کی تفسیر عبداللہ ابن عباس اسی طرح فرماتے ہیں، جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور معاصی سے بچتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں. تو جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جناتن، ان کے لیے باغات ہیں. جنت عربی زبان میں باغات، گنے. اور جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، کمال درجے کی نہریں بہ رہی ہیں، اور مادی تصور انسان کے ذہن میں یہی ہو سکتا ہے. اللہ نے ان سب باتوں کو بیان فرمایا قرآن کریم میں. آرام اور آسائش کی جتنی باتیں انسان تصور میں لا سکتا ہے تو وہ یہی ہیں، مکان ہے، اچھی بیوی ہے، وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ سے پاکیزہ بیوی ہوں گی، اخلاق، شکل، صورت وغیرہ تمام ظاہر باطن سے پاک، اور عالی شان مکان، مساکن، پسندیدہ مکان، اور اچھی رفاقت. اور رفاقت کا بھی ذکر ہے، پہلی آیت میں گزر چکا ہے، توفنا مع الابرار، جن میں اکثر اوقات نیک لوگوں کی ملاقات نصیب ہوگی، مجلسیں نصیب ہوں گی، بہترین سوسائٹی، اور اس کے علاوہ انسان کا لباس ہے، پاکیزہ لباس ملے گا. لباس اتنا پاکیزہ ہوگا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک اوڑھنی جو جنت کی ایک حور کے سر پر ہوگی، فرمایا کہ ساری دنیا اور اس کا ساز و سامان بھی اس کی قیمت کے برابر نہیں، ایک اوڑھنی کی فرمایا، نصیفہ خیر من الدنیا و ما فیہا، صحیح حدیث میں آئی. اتنا پاک، اتنا اچھا لباس ہوگا. اور فرمایا یہی تصور ہے، مادی تصور، انسان جو آرام اور آسائش کرتا، ہر قسم کا آرام اور آسائش نصیب ہوگا. باغات ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر اللہ تعالی نے سورہ قتال میں تصور دیا ہے کہ دیکھو دودھ کی نہریں ہوں گی، عسل مصفیٰ کی نہریں ہوں گی، شراب طہور کی نہریں ہوں گی، ماء غیر آسن، پانی جو دنیا کی نہروں کا پانی گل سڑ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، گندگی وہاں نہیں، ذرا بھی اس میں تغیر نہیں آئے گا. اور جس طرح انسان چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، پانی کی نہر ان کے سامنے جاری ہوگی، زمین کے اوپر چاہیں گے جاری ہوگی، پانی ادھر ادھر خلل انداز بھی نہیں ہوگا، عجیب و غریب کیفیتیں ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ متاع قلیل نہیں ہے، متاع فانی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اسی آرام اور راحت میں. اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرمائیں گے کہ تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. اور یہ بھی فرمائیں گے میں تم سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوں، ہمیشہ راضی رہوں گا میں تم سے، مقام رضوان میں تم آ گئے ہو. اور یہ چیزیں جو ہیں فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے. نزل مہمانی کو کہتے ہیں، جو مہمان کے سامنے پہلے پہلے ابتدان اس کی تواضع اور خدمت کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، اچھی سے اچھی چیز پیش کرنے کا تصور انسان، یہ ان کی مہمانی ہوگی. اور محققین یہ فرماتے ہیں یہ سب ظاہری ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے تصور میں آ سکتی ہیں. اور اگلی آیت کے اگلے حصے میں اشارہ کیا ہے، اس سے اونچی نعمتیں ان کا تصور انسان نہیں کر سکتا، روحانی نعمتیں، یا بلند سے بلند خدا کے تقرب کی اور خدا کی تجلیات سے مستفید ہونے کی جو نعمتیں ہوں گی، ان کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ وہاں پہنچنے کے بعد ہی وہ چیزیں کھلیں گی اور ان کی حقیقت معلوم ہوگی. تو نزل مہمانی کو کہتے ہیں، پہلے پہلے جو آتا ہے مہمان کسی میزبان کے پاس، شریف مہمان اور شریف میزبان کا جب واسطہ پڑتا ہے تو جو اس کی خدمت کے لیے چیزیں پیش کی جاتی ہیں، یہ اسی تصور کے مطابق بات کی گئی. جیسا عرب لوگ کہا کرتے ہیں، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، شاعر زبی نے کہا ہے، وَقُلْنَا اِذَا الْجَبَّارُ بِالْجَيْشِ ضَافَنَا اَقَمْنَا لَهُ جَعَلْنَا لَهُ بِالْقَنَا وَالْمُرْحَفَاتِ نُزُلَا. اگر جبار لشکر لے کر کے ہمارا مہمان بنتا ہے تو ہم اس کے لیے نیزے اور قاطع تلواریں مہمانی کے طور پر تیار رکھتے ہیں، تحکم کے طور پر بات کی ہے. جبار جو ہوتا ہے نا ظالم، اس کا پھر ہم تلواروں سے اور نیزوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور اس کی مہمانی کرتے ہیں. مطلب ہے تو پہلے پہل جو چیز مہمان کو ملتی ہے وہ نزل کہلاتی ہے. تو پھر جن کا میزبان خدا ہوگا ان کو کتنا عزت اور شرافت حاصل ہوگی. خدا میزبان ہوگا اور ایمان والے مہمان ہوں گے. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے علاوہ بلند سے بلند نعمتیں, تو فرمایا خیر للابرار, وہ بہتر ہیں نیکوکاروں کے لیے. ابرار بر, جیسا پہلے بھی آیت میں گزر چکا ہے, ابرار بر جن کا انجام پر ہر وقت نگاہ رہتی ہے اور نیکی ان کا شعار ہوتا. تو موٹو نیکی ہوتی ہے, ہمیشہ نیکی کرتے ہیں. اور جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں, آبا و اجداد کے ساتھ بھی نیکی, چھوٹوں کے ساتھ بھی نیکی, برابری والوں کے ساتھ بھی نیکی. یا ابرار کے تصور میں یہ ساری باتیں آتی, اولاد کا بھی حق پورا پورا ادا کرتے ہیں, صحیح تربیت کرتے ہیں, اور ماں باپ کی بھی صحیح خدمت کرتے ہیں, دوست احباب بھائی وغیرہ رشتہ دار اقربا ملنے جلنے والے سوسائٹی والے غریب غربا مساکین مسافر تمام کے ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں. تو ابرار تو وہی ہوں گے. تو فرمایا نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہتر ہے, اس کا تصور یہ دیا گیا. یہ ظاہری نعمتیں ہیں, اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ان کا آج تصور انسان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہم سب کو وہاں پہنچنے کا مستحق بنا لے.